तो हु धातु का लिट लकार आम अभाव पक्ष में जुहावा जुहवतु जुहवुहु जुहोत जुहविथा दो बनेगा, इट विकल्प हो जाएगा ना, ये अजंत है। अजंत और अकार वाण में क्या होता है, पाणिनि मत में निषेध और भारद्वाज मत में हो जाएगा, एकार अंत को छोड़ दे, इसलिए विकल्प सेट हुआ जुहविथा जुहोथा दोनों बनेगा जुहवतु जुहुवा जुहावा जुहावा वृद्धि और गुण नित्य विकल्प होने से जुहविव जुहविम नहीं जुहविव जुहविम जुहविव जुहविम। अब लुट लकार में सीधा है सब जगह उवंग जुहविव जुहविम सब जगह उवंग ही होगा, सभी आजादियों में उवंग है, सब आजादी हो ही गई थल में तो गुण आवादेश होगा, पित्त है ना पित्त है इसे गुण आवादेश होगा, पिताओं में गुण आवादेश तो जुहविता अवादेश होने एचो यवायावा जुहविता जुहोथा जुहोथा गुण होगा ना उस पक्ष में भी, इट अभाव में भी गुण होगा, केवल आजादी कितों में क्या फर्क क्या पड़ता है, कित पित निषेध करता है ना, इट होने ना उनसे क्या फर्क पड़ेगा गुण को, लेकिन ये सेट है तो भी विकल्प होगा। सेट कहाँ हुआ है, किसने कहा सेट है, ना ना होता होता रहा होता रहा रू बनता है, ताश में नित्य नहीं है ये धातु, मैंने कहा ना इसलिए अजंत है हु धातु अजंत है, और गिनती में तो आया नहीं वो अजंतों में, उदरी दंतेर कारिका में सेट कैसे होगा, वो जो कारिका में है अजंत कारिका में उसी को तो सेट कहेंगे, बाकी सब अनिट होता है, जैसे हुड तो अनिट धातु है ताश में, लेकिन इसलिए मैंने कहा था भारद्वाज मत के अनुसार इट हो जाता है, पाणिनि ने निषेध कर दिया। अचस्थासु थर्डिड्डो अनित्यम, इसलिए क्या हो रूपा जुहावा जुहवतु जुहवुहु जुहोथा जुहविथा जुहवतु जुहुवा जुहाव जुहवा जुहविम जुहविम। लुट लकार में हु धातु से लुट टिप डा तास सबको भाग दिया, नहीं सबको श्लू होना था सब ही नहीं आया सबको ही भगा दिया तास कर दिया, तो हु तास डा आर्ध संज्ञा करो, उसे कितवित कोई करता है नहीं ता को, इसे गुण हो जाएगा, हो ता मिला दीजिए, होता होता रहो होता रहा, होता सी होता स्थ होता स्थ होता स्मी होता स्व होता स्म। इसी प्रकार रिट में हो टिप कति बचेगा, सब गोपाल के स्य हुआ हो स्य टी, हु को गुण हो गया हो, हु को गुण हो गया हो श्यति आश प्रत्यय सप्त होष्यति होष्यति होष्यतः होष्यन्ति होष्यसि होष्यतः होष्यतः होष्यामि होष्यावः होष्यामः। उधातु से लोट लका उधन लोट उधन लोट आ गया, लोट में क्या होगा लटके समान रूप बनाना है सब, उधन लोट लोट को तिप्ति उधंती शपवा कर्तरी शप हु शक्ति शब को ज्योति श्लो हो श्लो कर प्रति चला गया हु ती इतना ही बचा श्लो हु को दिप्त हु हु धन ती पूर्वाभ्यास कोश्च हु अभ्यास चर्च जुहु ती जुहु ती हु को गुण जुहो ती एरुहु जुहो तू तू को तादन करोगे तब गुण नहीं होगा, हु को जो गुण के सार्थक कर देती हो नहीं हुआ गीत हो गया ना तादन, जुहुता जुहोतु जुहुता जुहुताम जुहवतु अदभ्यस्तात अद कर दिया और हुष्णो सारधातु के यण कर दिया, हुष्णो सारधातु के से यण हो गया, जुहोतु जुहुतात जुहुताम जुहवतु जुहवतु यण हो गया, वंग प्राप्त है ना, नहीं तो अच्छे से धातु वंग की वंग हो रहा था बाद के आपने कर दिया हुष्टो सारुधातु के सूत्र से तो जुहवतु जुहुधि हुझलभ्यो हेद्धि ही को धी आदेश हो गया, तो सूत्र में क्या था हु झलन था ही नहीं, सूत्र में गिना दिया हुझलभ्यो हुझलभ्यो माने हु इस धातु को और झलंतों से परे ही को धी होता है, हु से पर भी धी हो गया जुहुधि जुहुही जुहुतात जुहुतं जुहुतर जुहवानी जुहवाव जुहवाम। जुहवाणी में भी क्या है, आठ हो गया, जुहु आनी रहेगा, आजादि प्रति मिल गया है ना, प्राप्त हो शारदातुन प्राप्त, उस यण को बात करके गुण होगा, गुण सवादेश जुहवाणी जुहवाव जुहवाम जुहुधी हु झलप्यो हेर धी हु झलप्यो हेर धी सूत्र है, पहले तो सी को ही हो गया शेर पिक्चर, फिर ही को भी आदेश होगी सूत्र हु झलप्यो हेर धी से। अब लंग लगा पूर्व प्रक्रिया ये पूरा हु धातु से लंग, लंग होने से अटकुट अटागम होगा अटवा अ हु टी इत शिलोपताल अ हु त शप श्लू श्लाव से वित्त अहुहुत अभ्यास चर्चा कोश्चु अभ्यास चर्चा अजुहुत गुण सारदा गुण हो गया अजुहोत अजुहोत अजुहुतां सूत्र लगेगा यहाँ जुसी चुहुतन झी है जी को क्या होगा सुजभ्यस्त विधिभ्यस्त अभ्यस्त पर में जी को जुस जिसका अभ्यस्त हो गया ना वो भी अभ्यस्त तो हो चुका है वो अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी अभ्यस्त संज्ञा होगी तो शिष्यभ्यस्त अदभ्यस्त प्राप्त था उसे बात करके आपने क्या कर देंगे शिष्यभ्यस्त व्यस्त से जुस कर देंगे और उस जुस के प्रति सूत्र लग रहा है जुसी शिष्यभ्यस्त व्यस्त सूत्र बहुत पहले पड़ा आपने शिक्षा पाए अभ्यस से परे और विद धातु से परे जी को जुस होता है इसे अविदु लंग लग कर क्या बना था अविदु विद धातु का अजुस के पर क्या हुआ इगंतांग से गुणो अजादो जुसी इगंतांग से गुणो अजादो जुसी जुसी जैसे गुण कर दिया वो को हो गया गुण अवयव से आदेश अजू हवु हजू हवु अजू हवु अजू हो सिर्फ में सब बचेगा दूसर को जगह अजू हो अजुहुतम अजुहुत अजुहुतम अजुहुत अजुहवम अजुहुव अजुहुम। अब विधिलिंग आया हु धातु से विधिलिंग तिप तिप कति हु धंति ती गति स्लोप्त हल हु धंता शप श्लु श्लव सजित हु धंता कोहस्तु अभ्यास चर्चा जु हु धंता जु हु धंता यास प्रसदात्म गिच्छा यास हो गया जुहु यास सकार का लिंगालोपन से लोप कर दो यात बचेगा जुहु यात है मिला दीजिए जुहुयात जुहुयाताम जुहुयाताम जुहुयो जुहुया जुहुयातम जुहुयात जुहुयाम जुहुयाव जुहुयाम। और आशलिंग में क्या होगा हु से लिंग आशलिंग आया तिप हुआ हु दंति लिंगा से चार संज्ञा हुई शप नहीं होगा श्रु नहीं होगा कुछ नहीं होगा है ना इसलिए हु धंती और अवस्थी को यास हु यास्ती इत सिलोप हु यास सकार का स्पोष अंदर से लोप कर दिया हु या अकृत शारदातु और दीर्घ पूरा बहुत पहले पे को सूत्र पढ़ा है छियात में छिक्षे धातु में वो सूत्र अलग दिया दीर्घ हो गया हु या हु या हु यास्ताम हु यास हो हु याहा हु यास्तम हु यास्त हुयासं हुयास्व हुयास्म। अब लुंग लगा अहु धंति तिब्बति इधर इधर से सर्वों में तब बचा श्रीलुंगी श्रेष्ठ अस्तित्व अभिक्ते अहु साई अनेक दातों से सिचुली टागम नहीं होगा अहु सा ई वो को क्या होगा अजंत है सचिव वृद्धि परसे प्रदेश हो वृद्धि कर दे सचिव वृद्धि परसे प्रदेश हो जाए अहौ सतार्थपूर्वक मिला लीजिए अहौषी अहौष्टाम अहौषुः अहौषी अहौष्टम अहौष्ट अहौषम अहौष्व अहौष्म धातु से ड्रिंग लगा ड्रिंग लोप हो गया ता हर बच गया हू तगम हुआ अहू त प्राप्त बाल के स्या हुआ अहु स्यो गुण अहो स्यत आज प्रत्यय सत्य अहोश्य अहोश्यताम अहोश्य अहोश्य अहोश्यतम अहोश्यद अहोश्यम अहोश्याम अहोश्याम धातु का सभी रूप चलाइए क्योंकि इस गण का पहला धातु है इसलिए एक बार पूरा चला लो ध्यान रहे कैसे बनता है ताकि आगे रूप बनाने में सुविधा होगा। जुहोति जूता जुहोति जुहोशी जूथा जूथा जुहोमी जुहुवा जुहुमा जुहावांचकार जुहावांचक्रतुः जुहावांचक्रुः जुहावांचकर्थ जुहावांचक्रतुः जुहावांचक्र जुहावांचकार जुहावांचकर जुहावांचक्रीव जुहावांचक्रीव। इसी प्रकार जो हम बबुआ और जो हम मास बना लेना हम भावे जुहाव जुहवतुः जुहुः जुहविथ जुहोथ जुहवतुः जुहुवा जुहाव जुहव जुहुविव जुहुविव होता होतारो होतार होतासी होता सोतास्त होतासी होता सोतास्म होशति होशत होश्यंती होशति होशत होशत होश्यामि होशाव होश्यामः जुहुतु जुहुता जुहुतां जुहवतु जुहुधि जुहुता जुहुतं जुहुता जुहवानि जुहवाव जुहवाम अजुहोत अजुहुतां अजुहवुः अजुहवुः बने ना अजुहोत अजुहुतां अजुहवुः अजुहो अजुहुतं अजुहुत अजुहवम अजुहुव अजुहुम जुहुया जुहियाताम जुहुयुः जुहुया जुहियात जुहियात जुहुयाम जुहियाव जुहियाम हुयात हुयास्ताम हुयासुः हुयाः हुयास्त हुयास्त हुयासम हुयासु हुयास्म अहौषित अहौष्टाम अहौषुः अहौषिः अहौष्टम अहौष्ट अहौषम अहौष्व अहौष्म अहौष्यत अहौषदाम अहौष्यन् अहौष्यः अहौष्यतम अहौषद अहौष्यम अहौष्याव अहौष्याम। इभी भय इभी भय धातु है हवन कर दिया तो ठीक है नहीं तो भय होगा देवता लोग परेशान करेंगे ना नित्य होम करना चाहिए तो भय होगा। भी धातु है भय अर्थ में आदि ईट उड़ावा सूत्र से ई समुदाय पूरे की संज्ञा होगी ई समुदाय पूरे का इस संज्ञा होकर चला गया ई तख्ता सूत्र या लाभ होता है ऐसे धातुओं से भी धातु से लट टिप शप श्लू श्लो है ना प्रक्रिया लट होगा लट के स्थान में टिप हुआ टिप के पर्दे शप हुआ शप को श्लू कर दिया गया श्लू करने से श्लो सूत्र करके द्वित हो गया तो ग्यारह बनेगा भी भी ती भी भी ती पूर्वाभ्यास है हालांकि इसकी जरूरत नहीं ह्रस्व लगेगा अभ्यास चर्चा लगेगा भाव को बा होगा तो भी भी दीर्घकारांत धातु है दीर्घकारांत भी भी युद्ध होगा अब उस अभ्यास का ह्रस्व लगेगा दीर्घकार वर्षकार करोगे फिर अभ्यास चर्चा करोगे भाव को बा होगा तो भी भी धंती सार्ध गुण कर लीजिए विभेति ह्रस्व एक सूत्र है ना जैसे भूत आकर नहीं गए थे बबू बह में वही लगे विभेति विभिधंतस इस अवस्था में सूत्र लगाएंगे विभी तक नहीं रहेगा तस है विभी की प्रक्रिया वही रहेगी विभिधंतस इस अवस्था में सूत्र लग रहा है भ्यो अन्यतरस्याम भ्यो अन्यतरस्याम भ्यः षष्ठी एक वचन अन्यतरस्याम अव्यय इकारो वास्या धलादो किति सार्वधातु के देख रहे हैं ह्रस्विकार आदेश हो जाएगा विकल्प विकल्प से धातु को ह्रस्वीकार आदेश होगा कब हलादि कित अथवा हलादि गित सार्वधातुक हो तो क्या हलादि गित सार्वधातुक है तस है हलादि संज्ञा भी तीन सार्वधातु और अपित सार्वधातुक होने के नाते सार्वधातुक अपित सूत्र की तरह गित भी हो गया इसलिए हलादि भी है गित है सार्वधातुक है एकादश प्रति के पढ़ते हुए इस दीर्घ भी को रस ई विकल्प से आदेश होगा, तो दो और बन गया, इसीलिए विभीता और दूसरा विभीता विभीता विभ्यति आदभ्यस्ता से ज को प्राप्त अंताश बात करके अत्यादेश कर दिया। विभी अति है, इको एंच से यण है, उसे बात कर कौन आ रहा था, अच्छे साथ दो रिंग बंगो उसे बात कर हिरण का चुसु पूर्वसिया यण कर देगा, असयुग पूर्व है ना ये विभ्यति। तो विभीता विभीता विभ्यति विभेषी सिर्फ में क्या होगा, विभेषी उपित होने से गुण हो गया विभेषी, विभीता विभीता विभीता विभीता विभेमी विभेमी विभीव विभीव विभीम विभीम जी में जी को क्या आदेश होगा, अत अदभ्यस्ता भूल गए इस गण का विशेष कार्य, जवंता शांति जो प्राप्त है उसे बाघ क्या लगा रहे हैं आप, अदभ्यस्ता सूत्र आया था, अभ्यस्त संज्ञा हो गया ना, इधर दो हो गया द्वित हो गया धातु को अभ्यस्त संज्ञा हो गई, अभ्यस्त से पूर्व जी को प्राप्त अंत को बाघ के अब आदेश हो गया अति बन गया, जी हो गया अति, फिर एर निकास में पुरुष से यण विभ्यति विभेति विविधा विभीता विभ्यति विभेषी विविधा विभीता विविधा विभीता विभेमी विविवाह विभीव विभीम विभीम सब जगह से क्या हो गया, दो दो रूप बन गए एकार विकल्प आदेशों में से, पितों में अंतर हो गया, पितों में तो गुण और जी में भी वो आजादी हो गया, हलादी नहीं रहा इसलिए वहां भी नहीं लगा एकार आदेश विकल्प दो रूप नहीं बना, ये चार जगह छोड़ करके बाकी पांचों जगहों पर विकल्प एकार आदेश मिला। अब लिट लगा भी धातु से लिट में क्या होगा, जो सूत्र पढ़े थे आप चार धातुओं के लिए बी री भ्री हुआम श्लुवच्च ये सूत्र लग जाएगा, सूत्र लग करके आम हो गया एक पक्ष में, तो विभयांच का आम जब होगा और श्लुवत्कारी भी होगा, आम प्राप्ति को बात करके गुण आयादेश भी भयाम चकार विभयान चकार विभयाम बबुव विभयाम मास तीनों बन जाएंगे, और दूसरे पक्ष में विभाय विभाय विभाय और सर्वत्र निर्णय का पूर्व सियाण विभ्यत हो विभ्यो विभयित विभेत विभ्यत हो विभ्य विभाय विभय विभीव विभीम ये सब जगह इट पक्ष में भी गुण आदेश हो गया ना, इधर वायण नहीं होते विभयित विभेद क्योंकि पित्त है, इधर गुण हो जाएगा यण को बात करके, पितों से तीनों पितों में गुण हो गया और नित्य होने से वहां वृद्धि हो जाता है प्रथम वचन और प्रथम बहुवचन विकल्प से हो गया विभाय विभय नलोत्तमो वा, और बाकी सब जगह जारी यण कर देना और कोई काम नहीं है। और लुट लगार भीधन लुट तिप तास डा तिलोप भी ता भी ता सारा से गुण कर दीजिए भेता भेता भेतारो भेतार भेतासी भेतास भेतास भेतास भेतास भेतास इसी प्रकार भे भी श्यति रहेगा भी श्यति शब्द को बात करें तास वा या शब्द को बात करके श्य होगा भी श्यति गुण कर देंगे भे स्यति शत कर दो भेष्यति भेष्यति भेषद भेष्यन्ति भेषसि भेषद भेषद भेष्यामि भेष्याव भेष्याम विभेतु विविता विभीता दो बनेगा हलादि की तो है ना तातंग है सार्धातुक है हलादि है विकल्प से दीर्घ ह्रस्विकार आदेश होगा विकल्प से ह्रस्विकार आदेश होगा विभ्यो अन्यदरस्याम अभी जो सूत्र पढ़ा विकल्प से रश्मि तीन बन गया इसलिए विभेती विभेता विभीता विभीता विभीता विभ्यतो पाई की बनेगा विभ्यतो और विभी विभी चार चार बने गए यहां पर ही भी क्या हो गया अपित ही है अपित सारधातुक है हलादि भी है इसलिए इकार विकल्प से आदेश हो गया विभी और उत्तम पुरुष में विभयानी सारे यणादि जो प्राप्त शब्द को बाद गए गुण अयादेश विभयानी विभयाव विभयाम और लंग लगार अट्टांग होगा लंग लंग नहीं छोटा आपका भी धन लंग है अट्टांग अभिधन लंग लंग को तिपकती इतर लोप हो गया ताहन अभिधन दा कर्तृशब्द शब हुआ ज्योत्यादि स्लो से स्लो हो गया प्रत्येक का तो अभिधन ता बच गया स्लो से जितवा पूर्वाभ्यास है ना अभ्यास चर्च ह्रस्व कर देंगे अभिभेदीता विकल्प से इकार आदेश होगा ना विकल्प से इकार आदेश होगा भी दृश्या अभिभीताम अभिभीता ये बनेगा फिर जी को क्या होगा वहां पर जुस जुस होने के बाद जुस कौन करता है सुजभ्यस्त विधि व्यस्त अभ्यस्त पर जी को जुस होगा जुसी च से गुण भी कई को गुण हो गया ए आयादेश अभिभयू अभिभयू ये ध्यान में आया अभिभीधन जी जी को हो जाएगा जुस उस बचेगा इसमें से उसके बढ़ते हुए आपने सूत्र लगाया जुसी गुण करेगा ना अभिभे धन उस आई आदेश करोगे अभी भयो हो अभिभे अभिभीतम अभिभीतम अभिभीता अभिभीत अभिभयम यहां पर क्या होगा अभिभयम लिप में क्या होगा आजादी हो गया गुण अयादेश अभिभयम अभिभीव अभिभीव अभिभीम अभिभीम लंग लगा विधिलिंग में सर्वत्र यासुट गीत मिलेगा ना आपको यासुट क्या है गीत हलादि सारदा दो विधिलिंग में सभी रूप से तो बन जाएगा पूरे नौ प्रतिया विवियाताम विवियाताम विवियो विवियो विवियाह विवियाह विवियातम विवियातम विवियात विवियात तो ये आपको करना है विवियाम विवियाम यासुट रहेगा ना यासुट ये रहेगा आपका विवियाम रहेगा उत्तम पुरुष वचन में ये हलादि है गिप्त है सार्वत में इकार विकल्प से आदेश होगा इसलिए सभी नौ में नौ प्रत्यय में विकल्प हो जाएगा इसलिए विवियाम ये बनेगा और आशीर्ग में अकृत सार्वधात की ओर दीर्घ सुश्र दीर्घ ही वैसे दीर्घ था ही वैसे दीर्घ कर लो वही दिक्कत है दोबारा तो संशय कर सकता है रसवादी की आपत्ति इसे गुण की आशंका सब दूर करना है कितने से गुण की प्राप्ति नहीं होगी किदाशिषी खुद भी कित है और किदाशिषी आश्रम ने कित भी कर दिया अपने आप गुण निषेध हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा भीयास्ताम भीयासो भीयास्तम भीयास भीयासम भीयासो भीयास्म और यहां भी शिष्य में पूर्वत शिची वृद्धि पर से पदेशु वृद्धि कर देगा भी को भई शिच का स है मृदन शिकार हो जाएगा प्रत्यय अभयशीत अभयिष्ठाम अभयशु अभयशी अभयिष्ठम अभयिष्ट अभयशम अभयिष्व अभयिष्म शिची वृद्धि पर से पदेश अल्टिंग में केवल सर्वगत गुण करना है अभेश्यक भी को भे स्य है आदर्श प्रतिशत हो जाएगा अभेश्यत अभेशताम अभेश्यन अभेश्य अभेशत अभेशद अभेश्यम अभेश्याम अभेश्याम री लज्जायाम री लज्जायाम री धातु लज्जार्थ में है शर्माना शर्म री धातु से लट टिप शप श्लू श्लोषित्व ही धंती हिरिधन ती, यहाँ भी दीर्घ था ना, इसलिए अभ्यास क्या होगा, ह्रस्व सूत्र लगेगा, ह्रस्व को ह्रस्व ही करेगा, हलादि शेष भी लगेगा है ना, फिर रलोप करना है हमें ऐसा क्या होगा, पूर्व अभ्यास है हलादि शेष र चला गया, ह्रस्व कोहोश्चुः अभ्यास चाच हो जाएगा वो जी, पूर्व अभ्यास लगाओ पहले हलादि शेष लगाओ र चला गया बचेगा क्या दीर्घ ही, उसमें ह्रस्व लगाओ ह्रस्व ही हो जाएगा, फिर कोहोश्चु हा करो तो जी होगा, फिर अभ्यास चर्च जी री धंती, आप सार गुण करेंगे जिर्रेति जिर्रेति जिर्रेति जिर्रीत, और विकल्प से यहां पर तस् के प्रति रश्मिकार आदेश नहीं करना, ये सूत्र क्या कहता है भियो अन्य साहब केवल भी धातु में विकल्प से ये आदेश करने का, अन्य धातुओं में नहीं, इसे यहां एक ही रूप होगा जिर्रीत जिर्रियति, यन नहीं होगा क्यों संयोग पूर्व है, पहला प्रकार क्या किया था इभ्यति जी में यण के देरने का जो असंयोग पूर्व था वह असंयोग था, और यहाँ हर का संयोग ही का पूर्व में, इसलिए सब जगह अचुत धातु बोरिंग वंग अजादियों में यंग हो जाएगा जिर्रियति जिर्रेति जिर्रीत जिर्रियति जिर्रेशी जिर्रीत जिर्रीत जिर्रेमी जिर्रीव जिर्रीम, यहां भी आम पक्ष है सूत्र में गिनती किया ना भी री री भी री भी हुआ श्लुवत चार धातु लिया था, इसे तीन यहीं खत्म हो रहा है, देखो भी हो गया री हो गया हु एक भी बच गया, आगे आएगा भी उसे भी लगा देंगे, ये चार धातु प्रयोग हो जाएंगे। आम पक्ष में क्या हुआ जिह्रयांचकार जिह्रयांचकार जिह्रीधन आम हृदय नाम आया श्लुवत कर दिया, अभ्यास अधिकारी होते हुए जिह्रीधन नाम गुण आदेश जिह्रयाम जिह्रयाम से रिक्री का अनुप्रयोग जिह्रयाम चकार जिह्रयाम बभुव जिह्रयामास हो जाएगा। अभाव पक्ष में क्या होगा जिह्राय जिह्राय जिह्री जिह्री जिह्री और वृद्धि आयादेश जिह्राय जिह्राय जिह्रियतु हो सब जगह यंग करना यंग नहीं यहां पर जिह्रियतु हो जिह्रियो हो और जिह्रयित जिह्रेथ जिह्रयित जिह्रेथ जिह्रियतु हो जिह्रिय जिह्राय जिह्रय जिह्रीव जिह्रीम हेता हेतारो हेतार वहां भी अनिट धातु होने से कोई काम नहीं है, हेता हेतारो हेतार हेता से रेतास्त रेतास्थ हेतास्म रेतास्म रेतास्म हेष्यति रेशद रेशन्ति हेषसि रेशद रेशद हेष्याम हेषाव हेषाम जिह्रेतु लिट जा लट जैसे बनाओ एरु लगाओ जिह्रेतु जिह्रीता जिह्री जिह्रियतु जिह्रियतु और जिह्रीहि जिह्रीता जिह्रीतं जिह्रीता जिह्रयाणि जिह्रयाव जिह्रयाम लंग लगार अजिह्रेत लंग में क्या हृदन लंग लंग को देखते कहते स्लोप हो गया ता हल बचा हृदंत अट्टागम और हृदंत शक श्लु श्रास रित अ हृदंत ही को झी झी को जी रे रे फ्लोप अ जी सी दंत और गुण कर दे अजिह्रेत अजिह्रेत अजिह्रीताम अजिह्रयुः अजिह्रयुः जुसी च गुण वे है ना सिजब व्यस्त से जुस हुआ और फिर जुसी च से गुण होगा अजिह्रयुः अजिह्रेः अजिह्रीतम अजिह्रीत अजिह्रयम अजिह्रीव अजिह्रीम ही से विधिलिंग विधिलिंग गाते पुवा की गति तशीलोक्ता बचा सत श्लू हो गया दीप्त होगा ही दंत यह आसर प्रजुता तो इच्छा यह आसट हो गया जिह्री अभ्यास कार्य कर दीजिए जिर्री धन या सकार ग्लोप लिंग सर्वनतस्य जिर्रिया मिला दिया जिर्रियात जिर्रियातम जिर्रियो जिर्रिया जिर्रियातम जिर्रियात जिर्रियाम जिर्रियाव जिर्रियाम। आश्रलिंग में दीर्घ वैसे है, दीर्घ को दीर्घ कर लो अन्य का आशंकों का निवारणार्थ केवल, तो रियात रिहे धातु पहले से ही टिप पाएगा लिंगाशिष्य से, उसको अर्थ संज्ञा हो गया, शबाज नहीं होंगे। रिधंती रिधंती इति शीलोप यासुट री यास्ति, यासुट विकित है वैसे भी गित है, अतिव गुणादि नहीं हुआ। रियात रियास्ताम रियासो रिया रियास्तम रियास्त रियासम रियासो रियास्व। और वैशी पूर्वक शिचि वृद्धि पर से पदेशो वृद्धि होगा। और रईषित और रईषित और रईष्ठाम और रईषो और रईषी और रईष्ठम और रईष्ट और रईषम और रईष्व और रईष्म। और अंत में गुण हो गया सार्वकार सकार उमर शिकार अरेश अरेशताम अरेशन अरेश्य अरेशतम अरेशत अरेश्यम अरेश्याव अरेश्याम। पूरा लकार में पूरक भी के समान है, फिर संयोग होने से जहां जहां यण किए थे वो सब जगह में यहाँ पर यंग होगा। कितना ही यंग जिर्रेदी जिर्रीदा जिर्रीयति यंग जिर्रीयति अदभ्यस्ता से मिला था शवा और यंग हो गया जिर्रीयति जिर्रेती जिर्रीता जिर्रीयति जिर्रेशी जिर्रीथा जिर्रीथा जिर्रे में जिर्रीवा जिर्रीवा जिर्रयां चकारा जिर्रयां चक्रतु जिर्रयां चक्रो जिर्रयां चकर्थ जिर्रयां चक्रतु जिर्रयां चक्र जिर्रयां चकार जिर्रयां चकर जिर्रयां चक्रियो जिर्रयां चक्रिमा जिर्रयां बभुव जिर्रयां बभुवतु जिर्रयां बभुवु जिर्रयां बभुवीथा जिर्रयां बभुवतु जिर्रयां बभुव जिर्रयां बभुव जिर्रयां बभुवीथा बभुवीव जिर्रयां बभुवीमा जिर्रयामास जिर्रयामासतु जिर्रयामासु जिर्रयामासीथ जिर्रयामासतु जिर्रयामास जिर्यामासिव जिर्यामास जिर्यामासिव जिर्यामसिम। फिर जब आमादिश नहीं हुआ तो जिर्राय जिर्रियतु जिर्रियु जिर्रेत जिर्रई था जिर्रियतु जिर्रिय जिर्राय जिर्रय जिर्रियव जिर्रीम हेता हेतारु हेतार हेतासि हेता हेतास्त हेतासि हेतास्व हेतास्व रेशति रेशत रेशन्ति रेशति रेशत रेशत रेशामि रेशाव रेशामः जिर्रेतु जिर्रिता जिर्रितां जिर्रियतु जिर्रीही जिर्रीता जिर्रितम जिर्रिता जिर्रयामि जिर्रयाव जिर्रयाम अजिर्रेत जिर्रिताम अजिर्री हयुः है ना अजिर्रयुः जिस गुण आयादेश अजिर्रयुः अजिर्रेत अजिर्रिताम अजिर्रयुः अजिर्रेह अजिर्रितम अजिर्रित अजिर्रयम अजिर्रीव अजिर्रीम जिर्रिया जिर्रियाताम जिर्रियोः जिर्रिया जिर्रियातम जिर्रियात जिर्रिया जिर्याम जिर्याव जिर्याम रियात रियास्ता रियासु रिया रियास्त रियास्त रियासम रियास रियास अरैषिक अरैष्ठाम अरैषु अरैषी अरैष्ठम अरैष्ठ अरैषम अरैषु अरैष्म अरैष्यत अरैषदाम अरैष्यन अरैष्य अरैषदम अरैषद अरैषम अरैष अरैष्याम। प्री पालन पूर्ण यह प्री धातु पालन करना और पूर्ण करना मानी भरना भरना पानी भरो घड़े में है। इसे तो श्लोक बड़ा सुंदर ना कुछ श्लोकों में व्याकरण कुछ श्लोक है ना प्रात प्रात समुत्थाय दो मुनि च कमंडलो श्लोक प्रात प्रात समुत्थाय दो मुनि च कमंडलो इत्यत क्रिया प्रथम यो जानाति सही व्याकरण नान्यथा। इसे जो क्रियापद को पहचानता वही व्याकरण है, नहीं तो बेकार है। प्रातः प्रातः दो पद है ना, यही क्रियापद पहला प्रातः सुबह का वाचक है, दूसरा प्रातः धातु का रूप प्रातः दो है ना द्विवचन में, द्विवचन में प्रातः माने प्रातः ने सुबह सुबह दो मुनि च कमंडलू प्रातः दो मुनियों ने अपने अपने कमंडलू पानी से भर दिया। और सुनने को क्या मिलता है प्रातः प्रातः लोग क्या करते सवेरे सवेरे करते सारा काम खराब हो गया, आगे क्रियापद नहीं मिलेगा कहीं में। सवेरे सवेरे दो मुनि कमंडलू क्या किए अर्थ नहीं निकलेगा उसका। प्रात प्रात समुत्थाय दो मुनि च कमंडलू तस्मिन् यो क्रियापदम वेत्ति श्री व्याकरण नान्य था, ऐसे कुछ लोगों को लोगों ने बना रखे बहुत सारे है। इसमें रूप आगे से दृष्टान्त ध्यान आया, लेकिन इस प्री धातु का प्राप्त नहीं है वहां पर, यह भी याद रखना। प्री धातु में पिपूरता बनेगा तो एक प्रा ही धातु, यही अर्थ में है, लेकिन अर्थ को लेकर ध्यान आया प्रापूर्ण ही धातु है वो अलग, अब प्री भी पूर्ण अर्थ में आ रहा है, पूर्ण अर्थ के कारण से मेरे को ध्यान आया इस धातु गर्भ में समझो प्रातः वहां पर इस धातु गर्भ में क्या बनेगा पिपूरता हो, लेकिन यह है पूर्ण अर्थ के कारण से ध्यान आया। और धूत धातु है प्रा, प्रा धातु से क्या होगा लट टिप शप है, तस आएगा यहां शप है लुक हो गया, अधिक प्रवृत्ति दिया शप गया, अधिकरण का प्राध प्राध तस मिला बनाइए क्या बना लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन करो बना प्राध और एक प्रातः अव्यय भी है उसका अर्थ क्या है शुभ, इसका रूप बनता है प्रातः पूर्ण अर्थ, उसके वर्ण से ध्यान आया इस धातु का रूप वहां प्रातः नहीं है लेकिन प्राधातु का है पूर्ण अर्थ में, पूर्ण मैंने भरना, इसलिए मैं याद दिला रहा था वो श्लोक में क्या है पानी भरने से मतलब है ना, दो महीने कमंडल क्या किए भरे, आरती विपर्त्योश्च आरती विपर्त्योश्च आरती विपर्त्योह षष्ठी के द्विवचन चापे अभ्यास से इकारो अंतादेश श्लोक, अभ्यास से इकारो अंतादेश श्लोक, अभ्यास के स्थान पर इकार अंतादेश हो जाएगा श्लू होने पर, इसलिए दीर्घ त्रि धातु है लट तिप शप श्लो दीप्त कर दो त्रि प्री धांति ह्रस्व त्री धांति अभी प्राप्त किया था उरत व्रत है ना अभ्यास में अकार होना था उसे बाद में सूत्र कहता है नहीं इकार का अभ्यास विद्यमान इकार को क्या होता है व्रत प्राप्त हो जाता है, चकार बने ना अपने चक्री का क्री क्री करकरी काकरी चक्री बनाया कि नहीं बनाया व्रत लग गई थी वहां, यहां पर उसको बाल के सूत्र क्या करा है आरती आरती मैने री गदौ धातु री गदौ धातु और पिपर्ति मैने यही वाला धातु वर्तमान प्री पाल पूर्ण यो धातु, इन्हों दोनों धातुओं के अभ्यास उनके स्थान पर इकार अंतादेश हो जाता है, इकार हो गया तो क्या हो गया इर क्योंकि उरण टपर से रिक हो गया इर, जिस रिक अर करते हैं जब अ आदेश करना है तो अर होता है, ये आदेश करोगे तो इर, वो आदेश करोगे तो उर भी करेंगे यहां पर अभी आने वाला उदोष्टि पूर्व से, तो इसमें इर हो गया फिर री और रेफ का लो अलादेश ती प्रीति अब रिक ऑफ ढूल सार्धातकार सूत्र खुद प्रयोग कर दिया अर्थी पिपर्त्योश्च, सूत्र में जो प्रयोग किया पिपर्ति वही लट लकार के तीन ही समझना है, कई बार बोल चुका हूं सूत्रों में इस तरह से दिखाई देंगे वो इक्ष्तिपौ धातु वार्तिक का स्टिप बताया ना पहले भी स्टिप पिपर्ति अर्थी पिपर्त्यो हो षष्ठी के द्विवचन च अभ्य निश्चय अलग है ना च अंत में हाँ आरती प्रत्यय एक पद है षष्ठी का द्विवचन च अपे और आप उदोष्टि पूर्व से लगाना हाँ सब जगह अभ्यास में तो यही रहेगा, अब अनभ्यास में शेष कार्य होगा तस गिप्त आने के, अब यहां लगेगा उदोष्टि पूर्व से उदोष्टि पूर्व उच्च प्रतिमा का एक वचन ओष्ठ पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन अंगाय ओष्ठ पूर्व इत तदंत अंग तदंत अंग अब यह समझना पड़ेगा हलादि में ही होगा, ये सब हलादि में ही होगा अपित में ही होगा, पितो में तो गुण हो गया अपितो में यह कार्य होगा हलादि अपित में, आजादी भी होगा आजादी में भी हो जाएगा आजादी अपित में भी उर्री होगा, हलादी आजादी कोई भी हो लेकिन अपित होना चाहिए अर्थात इंगित होना चाहिए तभी सूत्र रहेगा अंगावे औष्ठ्य पूर्वो यरित तदंतस्य अंगस्य उत्स्या अंक अवयभूत जो है वो कैसा होना चाहिए, औष्ठिपुर माने ओष्ठ स्थान वाला वर्ण पूर्व में हो, ऐसा जो री का अंग संज्ञा है पूरे का, उसे जो प्री रूपी अवयव है उस री का पूर्व में क्या है प, प कहा का है ओष्ठ स्थान वाला है, उपोपद्मनिया नाम ओष्ठ हो, अतः ओष्ठ वर्ण है पूर्व में जिनका ऐसे रिकार है एकदश रिकारांत अंग है उस अंग को उत्त होगा, कहा होगा अलोन्त्यस्य परी को हो गया, री को उच्च होगा तो उरंड्र पर लग जाएगा तो उर आदेश हो जाएगा, धन तस। उस स्थिति में क्या होगा अब उस ऊ को भी दीर्घ करने सूत्र ला रहे हैं हली च, हली च, हली शब्द में एक वचन च पे दो पदों वाला सूत्र, रेफवांत से धातु रूप दाया एको दीर्घो हली, रेफांत या वकारांत, रेफवांत या रेफांत है रेफ अथवा वांतस्य धातो हो, इन धातु होनी चाहिए प्रातिपदिकों में नहीं लगा देना है, रेफवांतस्य धातो हो उपदाया इको उपदा में विद्यमान जो इक है उसको दीर्घ होता है कब हलादि प्रत्यय प्रत्यय हुए, हलादि प्रत्यय है तस, इसको दीर्घ करेंगे हम क्या होगा पिपूर्त र ऊपर चला जाएगा पिपूर्त पिपूर्त पिपूर्त विपर्ति पिपूर्त, और झी में क्या होता है तस को क्या बता रहा हूं झी रहेगा भंकार सहारा हो जाएगा तो जब व्यस्त व्यस्त से अति हो जाएगा फिर प्रीधन अति होगा प्रीधन अति हो जाएगा पिपूरती मिला दूंगा तो पिपूरती उदर्श पूर्व से हलीच सब लग करके लेकिन हलीच नहीं लगेगा इतना ही अंतर है क्योंकि आजादी है ना यहाँ अति क्या हो गया आजादी हो गया हलीच नहीं लगता बाकी सब सूत्र लग जाएंगे इसलिए तस में हलादि होने से पूर्णतः दीर्घ होकर के रूप बना और जब अति हो गया आजादी तब पिपूर्वति दीर्घ नहीं होगा पिपूर्वति विपर्शी विपूर्थ विपूर्थ ये परमी ये पूर्व ये पूर्व ये रूप है सब।